الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. یہ سورہ بقرہ کی 125 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو یعنی کعبہ کو ایسی جگہ بنایا جس کی طرف لوگ لوٹ لوٹ کے جاویں اور یہ پوری امن اور اطمینان کی جگہ ہے اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم میرے گھر کو پاک کرو ایسے لوگوں کے لیے جو طواف کرے اعتکاف میں بیٹھے اور رکوع اور سجدہ کرے. اس آیت میں اللہ تعالی نے کعبہ شریف کی کچھ خوبیوں کو بیان فرمایا. کعبہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو آدمی وہاں ایک مرتبہ جاتا ہے تو خود بخود دوسری مرتبہ جانے کا دل چاہتا ہے. آدمی بار بار جاوے کبھی کعبہ شریف سے آدمی کا دل بھرتا نہیں ہے. انسان دنیا میں کتنی ہی اچھی اور خوبصورت عمارت کو دیکھیں، شاندار بلڈنگ کو دیکھیں، ایک بار دیکھے، دو بار دیکھے، تین بار دیکھے، آدمی کا دل بھر جاتا ہے. پھر دیکھنے کا آدمی کو دل نہیں چاہتا، اس کی طرف جانے کا بھی دل نہیں ہوتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں ہم اپنی بول چال میں یوں کہتے ہیں، دیکھ دیکھ کے پرانا کر ڈالا ہے. حالانکہ وہ پرانا ہوتا نہیں ہے، وہ نیا رہتا ہے، لیکن دو چار بار دیکھ کر کے ہم یوں کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے پرانا ہو گئے. پوری دنیا میں کعبۃ اللہ ایسی چیز ہے کہ جتنی مرتبہ بھی دیکھو کبھی وہ پرانا نہیں ہوگا. ہر مرتبہ دل کے اندر ایک نئی امنگ آئے گی، آرزو آئے گی، پھر دیکھو کعبہ کو، پھر دیکھو کعبہ کو، پھر جاؤں کعبہ کے پاس. بلکہ جب آدمی وہاں سے نکلتا ہے تو پتھر دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. وہ ایک مبارک جگہ ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو طواف کرے اللہ اس کو 60 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، جو نماز پڑھے اس کو 40 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو صرف آنکھ سے دیکھتا رہے بیٹھ کر گئے اللہ اس کو 20 رحمتیں عطا فرماتے ہیں. روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی کعبہ کے اوپر برستی ہے. اس 120 رحمت میں سے 60 رحمت طواف کرنے والوں کو ملتی ہے، 40 رحمت نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہے، اور 20 رحمت صرف دیکھنے والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں. اور دیکھیے، حج قبول ہو جائے آدمی کا، یہ تو پتا چلتا نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں. اس نشانی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا. ایک نشانی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب آدمی اپنے وطن آ جائے تو پھر دل کے اندر کعبہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو، تو سمجھو کہ اللہ کے یہاں اس کا حج قبول ہو گیا. حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل گئی تو سمجھو کہ اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. پہلے داڑھی نہیں تھی، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا. زندگی میں دینی اعتبار سے چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو یہ بھی نشانی ہے کہ اس آدمی کا حج قبول ہو گیا. تو اللہ نے اس گھر میں ایک کشش رکھی ہے، کھینچاؤ رکھا ہے، کہ جتنی مرتبہ بھی دیکھو ہر مرتبہ شوق برتتا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا. سات تاریخ کو حاجی لوگ رات میں مینا چلے جاتے ہیں, آٹھ تاریخ کی صبح میں مینا چلے جاتے ہیں. اب آٹھ تاریخ کو پورا دن کعبہ دیکھنے کو نہیں ملتا, نو تاریخ کو عرفات میں ہوتے کعبہ دیکھنے کو نہیں ملتا, اب دس تاریخ کو ایک بڑے شیطان کی کنکری ماری اور پھر کہو کہ چلو جلدی مکہ جائیں گے, قربانی کرو, احرام کھولو اور جلدی سے کعبۃ اللہ کو دیکھو. تیسرا دن ہو گیا ابھی کعبہ نہیں دیکھا. عجیب بے چینی ہوتی ہے کعبہ دیکھنے کے لیے. یہ ایک خصوصیت ہے اللہ تعالی کے گھر کی. دوسری خوبی اللہ نے بتلائی کہ پورا حرم شریف, کعبہ, مسجد حرام, مکہ, پورا حرم شریف اللہ تعالی نے امن اور اطمینان کی جگہ بنایا ہے. ایسا امن ہے, اطمینان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ, بڑے لڑنے مرنے والے لوگ, لیکن حرم شریف میں اپنے باپ کا قاتل مل جائے, جس نے باپ کو قتل کیا تھا وہ مل جائے, تو بھی اس کو ایک تھپڑ بھی مارتے نہیں تھے. اتنا ادب, اتنا احترام, اتنا اکرام کہ یہ امن کی جگہ ہے, یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے. وہاں مارا ماری کرنا, لڑائی کرنا, قتل کرنا سب حرام ہے. جب سے کعبہ بنا تب سے لے کر قیامت تک پورے حرم کے اندر کوئی لڑ نہیں سکتا, کوئی شکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھو حرم سے باہر نکلو, کبوتر سامنے سامنے آتے, کون ہمت کرے گا وہاں کبوتر کو پکڑنے کی؟ کوئی نہیں کر سکتا. اور اب تو جہاں جہاں حرم ہے سب جگہ انہوں نے بارڈر بنا دی ہے. باقی پہلے جب بارڈر نہیں تھی تو مکہ میں بھی بہت سے جانور رہتے تھے, ہرن ہے, نیل گائے ہے. اب شکاری کسی شکار کے پیچھے دوڑتے تو وہ جانور بھی بھاگ کے حرم میں آ جاتے تھے. حرم جانور کو بھی معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ وہ بارڈر ہے کہ یہاں یہ شکاری ہم کو پکڑ نہیں سکتا, تیر نہیں مار سکتا. قدرتی چیز, جانور تب کو معلوم تھا. کوئی آدمی شکار کرے تو گنہگار, شکار کی طرف اشارہ کرے تب ہی گنہگار. اتنا احترام ادب وہاں کا. وہاں گالی گلوچ نہیں, وہاں کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں, پورا امن اور اطمینان کی جگہ. بس ہزاروں سال کی اس دنیا میں ایک دن آیا کہ اس ایک دن میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالی نے اس کے حرم کو ذرا اٹھا لیا تھا. ہزاروں برس میں, اور اب وہ دن قیامت تک آئے گا نہیں. اور وہ یہ ہوا کہ ہجرت کے آٹھویں سال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے لے کر 14 ہزار صحابہ کا لشکر لے کے مکہ تشریف لائے. وہاں تک مکہ مشرکین کے قبضے میں تھا اور حضور مکہ مکرمہ کو مشرکین سے پاک کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد. اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, بس وہ ایک دن جس دن حضور 14 ہزار صحابہ کو لے کے مدینے سے مکہ آئے, اس دن اللہ تعالی نے حرم کو حلال بنا دیا کہ اے نبی آج اجازت ہے صرف آپ کے لیے, چونکہ مشرکین سے پاک کرنا ہے اس لیے کچھ لڑائی ہو جائے کچھ تلوار چلانی پڑے تو آپ کے لیے اجازت ہے. آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں اور آج کے بعد قیامت تک کسی کے لیے نہیں. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام ہی ایسا بنایا کہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ تو رحمت للعالمین تھے, اتنا بہترین آپ نے پلان بنا, مکہ والوں کو خبر ہی نہیں ہونے دی بالکل آخری منٹ تک کہ حضور آ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر پتا ہوتا تو وہ تیاری کرتے اور لڑائی آمنے سامنے ہوتی, بالکل سیکرٹ چھپا کے رکھا حضور نے, پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور اچانک تشریف لے آئے. اب جو مکہ والوں کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا تو اللہ کا فضل لڑائی بھی نہیں ہوئی اور بہت آسانی سے مکہ پاک ہو گیا. تو اللہ نے اس شہر کو پورے حرم کو امن کی اطمینان کی سکون کی چین کی جگہ بنایا. وہاں ہری ہری گھاس اگی ہو تو وہ بھی نہیں کاٹ سکتے, درختوں کے پتے ہرے ہرے ہو اس کو بھی نہیں توڑ سکتے. ہاں گھاس سوکھ جائے اس کے بعد, درخت مر گیا اس کے بعد اس کو کاٹ سکتے. اتنا احترام ہے پورے حرم پاک کا. آگے اللہ ارشاد فرماتے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. ایک پتھر ہے جو حقیقت میں جنت سے لایا گیا تھا اور اتنا عجیب پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تو اس پتھر میں آپ کے قدم کے نشان بن گئے, اور معمولی نہیں, یہ تخنے جہاں تک ہوتے ہیں وہاں تک تخنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک و پتھر میں چلے گئے. جیسے کیچڑ نرم نرم ہوتا ہے اس پر پیر رکھو تو پیر کیچڑ میں چلے جاتے ہیں, ایک سخت پتھر اس پتھر کے اندر تخنوں تک پیر اندر چلے گئے. اور آپ کے مبارک قدموں کے نشانات بن گئے. اور یہ پتھر اللہ کی عجیب قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی. اب دیوار کتنی اونچی اونچی ہے. ہماری یہ جب تعمیر کا کام ہوتا ہے دیوار اونچی ہو جائے تو وہاں پٹیوں کے ذریعے سے پائپ کے ذریعے سے پالک بنانی پڑتی ہے. اب وہاں تو دو آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, کہاں پالک بنانے جاتے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے اسی پتھر کو لفٹ بنا دیا. جتنی دیوار اونچی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے کام کرتے تھے. اب دیوار بنانے کے لیے مسالہ چاہیے, سیمنٹ چاہیے, ریتی چاہیے, پتھر اور اینٹ چاہیے. تو جب ریتی لینا ہو, سیمنٹ لینی ہو, پتھر لینی ہو تو آٹومیٹک یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام سارا مٹیریل مال سامان جمع کرتے, آٹومیٹک یہ پتھر اونچا ہو جاتا, پھر کام کرتے, مٹیریل پورا ہو گیا, آٹومیٹک پتھر نیچے آ جاتا تھا. اللہ کی قدرت. اور کعبہ کی تو چار جانب ہے, یہ پتھر خود بخود قدرتی طور پر چاروں طرف گھومتا بھی تھا. ایک تو اونچا نیچا بھی ہوتا اور چاروں طرف چلتا بھی تھا. ادھر کی دیوار بنے ادھر آ جائے, ادھر کی دیوار بنے ادھر جائے, ادھر کی دیوار بنے ادھر آئے, قدرتی خود پتھر آٹومیٹک گھومتا تھا. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اللہ کا گھر بنایا. یہ جنتی پتھر. پھر وہ پتھر سلامت رہا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عجیب خوبیوں والے انسان تھے, حضور سے کہتے ہیں کہ حضور میرا دل چاہتا ہے یہ کتنا مبارک پتھر ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا, میرا دل چاہتا ہے کہ نماز تو پڑھیں گے کعبہ کی طرف منہ کر کے, نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے, لیکن اس پتھر کے قریب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یادگار کے طور پر. حضرت عمر وہ انسان تھے کہ ان کے دل کے اندر کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات کے مطابق قرآن میں آیت اتارتے تھے. عجیب انسان تھے. اب یہ بات ان کے دل میں آئی کہ اس مبارک پتھر کے پاس نماز پڑھوی, حضور سے انہوں نے کہا. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اللہ کا پیغام لے کر کے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر کے طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے. پڑھو. منہ کریں گے کعبہ کی طرف, نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے, لیکن کھڑے رہیں گے اس پتھر کے قریب میں, نزدیک میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد تشریف لائے, آیت پڑھی اور پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی وہاں پر. اب اگر بہت بھیڑ بھاڑ ہو तो वहां नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करने की, पीछे चले जाने का, और दूर खड़े होकर के नमाज पढ़ लेने की, ऐसे कि काबा भी सामने रहे और मकाम इब्राहिम की सीधी लाइन में आ जाए, इस तरह नमाज पढ़ लेने की। और भीड़ भी हो तो फिर उसके करीब में खड़े होकर के नमाज पढ़ लेने की। ये मुबारक पत्थर आज तक वहां पर मौजूद है, उसके ऊपर चांदी का कवर चढ़ाया गया है, फिर उसको एक क्रिस्टल की पेटी में बंद करके रखा गया है। और ये वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशानात है, ये इसकी खूबी है। आगे अल्लाह इरशाद फरमाते वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अस सुजूद। गुज़िश्ता मजलिस में आपको सुनाया था कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते मासूम बच्चे थे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस्माइल बच्चे को उनकी अम्मा हाजरा को जंगल में पहुंचा के आओ जहां आज काबा है। उस वक्त के ऊपर काबा नहीं था, वो तो नूह अलैहि सलाम के जमाने में टूट गया था और आसमान पे उठा लिया गया था, और उसके पाए फाउंडेशन वो रेती के नीचे छुपे हुए थे, वहां ले जाके छोड़ दिया। धीमे धीमे धीमे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम जवान हो गए, उनकी शादी भी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन मुल्के शाम से सीरिया से सफर करके मक्का पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ के तीर छील रहे थे, तीर बना रहे थे। देखा कि अब्बा जान आए तो काम छोड़ के खड़े हुए, मुलाकात की, कहा बेटा मुझे मेरे अल्लाह ने एक हुक्म दिया है, तुम मेरी मदद करोगे? तो कहा अब्बा जान आप फरमाइए क्या हुक्म है अल्लाह का, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारे से बतलाया कि बेटा ये जो रेती का टीला है, छोटी सी टेकरी बनी हुई थी, का इसके अंदर काबा के पाए हैं, फाउंडेशन है, उसके ऊपर हमें अल्लाह का घर बनाना है, बांधकाम करना है, तुम मेरी मदद करोगे बेटा? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह का हुक्म, बाप की चाहत और काम भी अल्लाह के घर को बनाने का, अब्बा जान मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोनों बाप बेटे लग गए, रेती हटाई तो नीचे से पाए निकल आए। ये कब के पाए थे वो आगे वाली आयत में है, उसकी तारीख में इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में बताऊंगा। अंदर से पाए निकले तो उस पाए के ऊपर अब बाप बेटे ने बांधकाम शुरू किया, और अल्लाह का हुक्म ये था कि अल्लाह के इस घर को पाक और साफ करना, रेती मिट्टी कचरा जो कुछ आ गया था सब साफ करो और काबा फिर से बनाओ पूरा। और इस काबा शरीफ को हर तरह की गंदगी से पाक करो। यहां लोग तवाफ करने आएंगे, नमाज पढ़ने आएंगे, एतकाफ करने आएंगे, ये अल्लाह का घर आबाद होगा, मस्जिद बनेगी, पूरी दुनिया का मरकज बनेगा, लोग आएंगे, उसके लिए तुम उसको पाक साफ करो। यहां कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का मैल कुचेल यहां नहीं होना चाहिए। दिल के अंदर हसद है, तकब्बुर है, घमंड है, दिखलावा है, कल सारी गंदगी अपने घर रख के अल्लाह के घर में पाक दिल के साथ आना है। यहां तो करोड़पति आए तो भी वही और गरीब आए तो भी वही, यही हाल काबा का है, दुनिया की सारी मस्जिदों का है। यहां कोई भेदभाव फर्क नहीं, मालदार कौन गरीब कौन, बड़ा हो तो अपने घर का, ये अल्लाह का घर, सब यहां बराबर है। यहां दिल में हसद नहीं, अल्लाह के घर में दिखलावा नहीं, तकब्बुर नहीं, बड़ाई नहीं, सारी गंदगी से दिल को पाक रखने का अल्लाह के घर में। और कपड़े के अंदर बदबू आती हो, ऐसे कपड़े पहन के मस्जिद में भी नहीं आने का, काबा में भी नहीं जाने का। बदन के ऊपर नापाकी लगी हो, ऐसे नापाक बदन के साथ मस्जिद में भी नहीं आने का, काबा में भी नहीं जाने का। बहुत ख्याल रखना चाहिए हर मस्जिद का अदब, मैले कपड़े न हो, बदन में से बदबू नहीं आती हो, नापाक बदन न हो। इसीलिए तो औरतों को जब खून आता है, ऐसे जमाने के अंदर मस्जिद में वो किसी काम के लिए भी नहीं आ सकती। मर्द को घुसल का तकाजा हो तो ऐसी हालत में मस्जिद में नहीं आ सकता, एतकाफ में बैठा है, गुसल की हाजत हुई फौरन बाहर निकल जा रहे और गुसल करके आ रहे। यहां कोई नापाकी गंदगी बदबू नहीं चलती अल्लाह के घर में। इसीलिए तो केरोसिन वाले दीवे जलाना, फानूस जलाना, ये मस्जिद में इजाजत नहीं है। लाइट जाए तो मीणबत्ती जलाओ, गैस वाली लाइट जलाओ, केरोसिन में बदबू होती है, ऐसी बदबू मस्जिद के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते। लहसुन और प्याज खा के मुंह में से बदबू निकलती हो, मस्जिद में नहीं आने का, पहले साफ करो उसको फिर मस्जिद में आओ, या तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर लहसुन प्याज खाओ। अब फजर में आना है, वहां तक में तो रात का मिसवाक हो जाएगा, सुबह का मिसवाक हो जाएगा, मुंह साफ हो जाएगा। तो कपड़े भी पाक, बदन भी पाक, मुंह भी पाक, इस तरीके से अल्लाह के घर के अंदर मस्जिद में आने का। और काबतुल्लाह में सबसे बड़ा मकसद है तवाफ। नमाज तो दुनिया भर की मस्जिद में हो सकती है, लेकिन तवाफ सिर्फ काबतुल्लाह में होगा। बाकी एतकाफ है, नमाज है, तिलावत है, जिक्र है, ये दुनिया की तमाम मस्जिदों के अंदर जायज है। अल्लाह हम सबको मस्जिदों का अदब एहतराम अता फरमाए, हर किस्म की गंदगियों से अल्लाह मस्जिदों को बचाने की तौफीक अता फरमाए, और जिंदगी में अल्लाह अपने करम से बार बार अपने घर ले जाए हम सबको, और बार बार अल्लाह अपने नबी के रोजे पर भी हमें ले जाए। दुरुस्त। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أبدا ما تحب وترضى يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تیری مرضی والی زندگی عطا فرما دے تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما لے اے اللہ تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما لے اے اللہ تو ہم سب کو حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما جائز مقاصد کو پورا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما ہم کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما مسجدوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے حرام سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب موتارا کی مغفرت فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرما ان کی سیئات سے درگزر فرما ان کی حسنات کو قبول فرما اے اللہ ان کی زندگی میں جو فتنے رکے ہوئے تھے اے اللہ ان کے بعد بھی ان فتنوں کو تو ہمیشہ کے لیے روک دے اے اللہ تو ان کے کارہائے خیر کو جاری اور ساری فرما اے اللہ تو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما ہماری عمروں میں برکت عطا فرما سکرات موت سے حفاظت فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما محشر کی ہر ناکی سے حفاظت فرما قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے عمر میں علم میں عزت میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما پورے عالم کے اندر جو پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما امن و امان کا ماحول قائم فرما فتنے فساد سے حفاظت فرما قید بند محبوسین کو رہائی عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین